Προσοχή, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε καμία διάθεση εξοραϊσμού της κατάστασης. Προσοχή, ποτέ άλλωστε δεν κρυφτήκαμε, ούτε και τώρα κρυβόμαστε. Μπράβο τους! Προσοχή, επιδιώκουμε την αλήθεια με κάθε ειλικρίνεια. Ευτυχώς! Προσοχή, επιδιώκουμε την αλήθεια με κάθε ειλικρίνεια. Μπράβο! Προσοχή, η κυβέρνηση εγγυάται ότι θα χυθεί άπλυτο φως σε κάθε διάσταση του γεγονότος. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Κυβέρνηση εγγυάται ότι θα χυθεί άπλυτο φως. Πολύ ευχάριστο αυτό. Προσοχή. Μπράβο. Προσοχή, επιδιώκουμε την αλήθεια με κάθε ειλικρίνεια. Κυβέρνηση εγγυάται ότι θα χυθεί άπλυτο φως σε κάθε διάσταση του γεγονότος. Τελείωσε. Αφού το εγγυάται η κυβέρνηση, νομίζω έχετε τελειώσει το θέμα. Δεν τελείωσε, έχει σφραγιστεί, έχει ξεχαστεί ήδη, διότι είμαστε σίγουροι ότι θα αποδοθεί η αλήθεια και θα χυθεί το άπλυτο φως. Το ίδιο φως φαντάζομαι που χύνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα γίνει το ίδιο και εδώ, γιατί έχουμε εδώ εγγύηση κυβέρνησης. Δεν θα κάνει ό,τι μπορεί, που λέγανε οι προηγούμενοι. Έχουμε την εγγύηση. Η ελληνική κυβέρνηση, όταν για τέτοια θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, αλήθειας, απόδοσης ευθυνών, ξέρουμε όλοι ότι είναι βράχος. Εγγύηση ο λόγος της, η ύπαρξή της. Προσοχή, που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Συνεχίζονται οι συζητήσεις στα παράθυρα, ξεσαλωμένες πια, για το ποιος φταίει, αν φταίει η κυβέρνηση, αν φταίει ο σταθμάρχης. Καλά, ο σταθμάρχης φταίει, το λένε τα κανάλια, το λένε οι υπουργοί. Αλλά έχουμε φύγει από αυτό. Πάμε και να βρούμε και κάνα δύο άλλους υπευθύνους, όχι όμως την κυβέρνηση. Πρέπει να βρούμε διάφορους άλλους που να φταίνουν, για να μην είναι μόνο ο σταθμάρχης, θέλει και παρέα. Έτσι λοιπόν, ξαναρώτησαν τον Άδωνη χτες βράδυ, ο Κουβαράς, τον είχε στην ΕΡΤ, τον ξαναρώτησε τι γίνεται, ποιος μπορεί να φταίει, και μας διαβεβαίωσε ότι με ερώτηση δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν τα βάλουμε τη σειρά θα καταλάβουμε. Δηλαδή. Λοιπόν, έχεις έναν σταθμάρχη. Ναι. Ωραία, άπειρο σταθμάρχη, που έχει πάρει την πιστοποίησή του προ 15-20 ημερών. Ο υπουργός ή η κυβέρνηση τον έβαλε βάρδια στη Λάρισα. Όχι, τον έβαλε βάρδια στη Λάρισα. Ο υπεύθυνος θα τον βάλει βάρδια. Λοιπόν, κύριος Δημήτρης, πώς λέγεται, νομικός, ο οποίος αποφάσισε να τον βάλει βάρδια και μάλιστα γερμανικό νούμερο σε μια πόλη που είναι κομβική και πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση. Όχι. Όχι, είναι η αλήθεια. Για την μετάταξη και για το διορισμό και για το βάρδια ότι θα μπει την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Ευθύνεται αυτός που βγάζει τις βάρδιες. Okay. Γι' αυτό το ένα δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ευθύνεται που δεν είχε ορίσει ότι δεν θα μπαίνει ένας στη βάρδια. Γι' αυτό ευθύνεται. Ότι δεν θα μπαίνει ένας άπειρος στη βάρδια. Ότι πώς εκπαιδεύεις έναν άνθρωπο πριν τον βάλεις εκεί. Γι' αυτό ευθύνεται. Ότι δεν θα μειώσει το προσωπικό ώστε να μην είναι ένας στη βάρδια. Γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση. Ότι δεν έχει ολοκληρώσει το σύστημα τηλεματικής στα 4 χρόνια της θητείας της. Γι' αυτό ευθύνεται. Θέλετε στο 30%? Στο 30%. Ευθύνεται και γι' αυτό. Ότι χρηματοδοτεί με επιδοτήσεις μια ιδιωτική εταιρεία που εισέπρατε λεφτά χωρίς να προειδοποιεί ότι τα βαγόνια της είναι φέρετρα. Ευθύνεται και γι' αυτό που δεν έλεγξε. Δεν έλεγξε γιατί έχει ιδεολειψία που δεν την αφήνει η ιδεολειψία της να αγγίζει εταιρείες και να ελέγχει εταιρείες. Ευθύνεται και γι' αυτό. Η κυβέρνηση ευθύνεται επειδή αναθέτει δημόσια αγαθά σε ιδιώτες. Τα δημόσια αγαθά δεν είναι για ιδιώτες. Απεδείχθη στην πανδημία, απεδείχθη στο εξωτερικό, με σιδηροδρόμους και με άλλες εταιρείες, νερό. Αποδείχθηκε και τώρα εδώ στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη γιατί δεν έλαβε υπόψη της τις προειδοποίησεις εργαζομένων στα 4 χρόνια που κάθονται υπουργοί στις καρέκλες τους για το χάλι του δικτύου. Ότι έστελνε στα δικαστήρια τους εργαζόμενους που έκαναν κινητοποιήσεις για το χάλι του δικτύου. Γι' αυτά ευθύνεται. Ευθύνεται επίσης γιατί δεν άκουσε 4 χρόνια τώρα τις προειδοποίησεις φορέων κομμάτων στη Βουλή για το χάλι του δικτύου. Για όλα αυτά ευθύνεται. Για το ότι ήταν ο συγκεκριμένος και μπήκε βάρδια 9 με 2, δεν ξέρω εγώ τι ώρα μπήκε, γι' αυτό όντως δεν ευθύνεται. Για όλα τα υπόλοιπα όμως, που είναι πολύ χειρότερα από αυτό, ευθύνεται και έχει την ακέραιη ευθύνη. Προσοχή! Μπροστά στο ανίποτο αυτό δράμα, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ζήτησε από όλους τους Έλληνες και από όλες τις Ελληνίδες και προπάντων από τους συγγενείς των θυμάτων μια μεγάλη και βαθιά συγγνώμη. Μπράβο! Γιατί πράγματι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στην Ελλάδα του 2023 δεν γίνεται δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και να μην το έχει αντιληφθεί κανείς. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να κρυφτούμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Μπράβο! Προσοχή! Δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να κρυφτούμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Κρύφτηκε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα ακριβώς, το βραδινό του διάγγελμα, αφού είχε πάει και ήταν πολύ σκεφτικός και με το κεφάλι κάτω το πρωί στα Τέμπη, το βράδυ που έκανε διάγγελμα κρύφτηκε. Αυτό είπε. Πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος. Το κατάλαβαν και οι ίδιοι. Το αλλάξανε. Και βγήκε χτες να μας διαβεβαίωσε ο κύριος οικονόμου ότι δεν θέλουν και δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Αλλά το 90% των τοποθετήσεων υπουργών στο σταθμάρχη πάει. Γύρω από το σταθμάρχη κινούνται όλα. Το πώς γίνονται οι δουλειές και το πώς γίνονται τα πράγματα αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, πολύ σύντομη τοποθέτηση σε κανάλι, ο Δημήτρης Βερβεσός. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ μέχρι σήμερα έχει κληθεί ο σταθμάρχης, ψάχνουν κάποιον επιθεωρητή και η δίκη στο ΟΣΕ είτε είναι παρετημένη είτε δεν είναι παρετημένη. Δεν έχει, μέχρι σήμερα είναι στο απειρόβλητο. Δεν την έχει ακουμπήσει κανένας, δεν την έχει καλέσει κανένας. Και αν κάποιος μπορεί να αλλοιώσει στοιχεία της δικογραφίας, είναι αυτός. Η διοίκηση που έχει σήμερα τα έγγραφα στα χέρια της. Αυτή που χειρίζεται το φάκι του φακέλους. Σήμερα κανονικά πρέπει να έχει μπει ο εισαγγελέας, να έχει πάρει τα έγγραφα, να έχει κατασχέσει και να μην μπορούσε κανείς να κάνει οτιδήποτε στα γραφεία του ΟΣΕ. Έχουμε το παράδειγμα του Λιγνάδη που πήγαν σε δύο μήνες. Σιγά τώρα μην πάει η δικαιοσύνη, είχε την πρώτη της έννοια να στείλει την αστυνομία την πρώτη ώρα στα γραφεία να παγώσουν όλα, να πάρουν υπολογιστές. Αυτά γίνονται σε ταινίες του Χόλιγουτ. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα, δεν θα γίνουν στη Λάρισα. Αυτό το είπε χθες ο Βερβεσός. Έχουν περάσει ήδη 6 μέρες, έχουν αλλοιωθεί τα όποια στοιχεία, έχουν αποκριβεί τα άλλα στοιχεία. Κατά τα άλλα θα ψάξουν και θα χυθεί άπλετο φως. Όπως με την εγγύηση της κυβέρνησης, όπως διαβεβαίωσε ο κύριος οικονόμου. Αλλά γιατί να χυθεί άπλετο φως, αφού όλα έχουν γίνει σωστά. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση η οποία προτάσει το μεταρρυθμιστικό της προφίλ, τη μεταρρύθμιση την ψηφιακή του κράτους κτλ., να έχει αφήσει την τύχη των επιβατών στο αν θα γυρίζει το κλειδί ένα σταθμάρχης. Μα δεν ήταν μόνο το κλειδί. Μα τι σας λέω τόσο μάλλον μιλάω. Εντάξει. Τρία συστήματα σας λέω είχε στα χέρια του. Είχε αυτόματο σύστημα διαδρομής. Δεν το απάντησε. Είχε το κλειδί που λέτε έκανε λάθος και είχε και ολόκληρο πίνακα που τέλειε το τρένο ανάποδα. Ωραία εικόνα δίνεται από αυτή την απάντηση ότι είναι ένα, έχει τριπλό σύστημα ασφαλείας. Φανταζόμαστε μια έτσι αίθουσα σύγχρονη με πίνακα, πάνω χάρτη, να φαίνονται με κουκίδες, που είναι τα τρένα, ηχητικές σημάνσεις όταν κάτι δεν πάει καλά, κάτω πίνακας με κουμπιά. Γενικώς το έχουμε δει, το φανταζόμαστε. Κάτι πολύπλοκο για την προστασία πάντα του Έλληνα πολίτη. Σε αυτό το πολύπλοκο, έτσι όπως το παρουσιάζει ο Άδωνης, και πολύ αποτελεσματικό τελικά, γι' αυτό το πολύπλοκο, την αίθουσα δηλαδή του σταθμαρχείου Λαρίσης, μας λέει ο πρώην σταθμάρχης Βόλου, ο οποίος δουλεύει χρόνια, όλη του τη ζωή την έχει φάει μέσα σε αυτά. Περιγράφει με ποιο τρόπο πολύ επιστημονικό και τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βζίουν τρόπο. Τι τρόπο διάλεγαν οι σταθμάρχες να μην κάνουν το λάθος. Κύριε Αποστολιαρή, λύστε μας μια άλλη απορία, γιατί χθες είχαμε και μια αντιπαράθεση εδώ. Λέγεται από την πλευρά της κυβέρνησης, εμείς δεν το γνωρίζουμε και αυτό επισημαίνουμε και γι' αυτό και σας το ρωτώ. Ότι αυτός ο πίνακας τέλος πάντων που έχετε σταθμάρχες μπροστά σας, με τα κλειδιά, τους διακόπτες, τα κουμπάκια που αναβοσβήνουν, έδωσε τη δυνατότητα στον συγκεκριμένο σταθμάρχη να δει, αυτό που βλέπουμε εδώ, ότι τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Αυτό ισχύει ή όχι? Όχι. Μάλιστα. Δηλαδή... Θέλω να σας πω και κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση εμένα όταν πήγαινε στη Λάρισα. Παρακαλώ. Ξέρετε ποια είναι η αποτροπή κάποιων χιλίσεων μέσα σε αυτόν τον πίνακα? Ποια? Τα πόματα από τα μπουκάλια των νερών να μπαίνουν πάνω στα κουμπάκια για να μην βατάει ο σταυμάτης. Τι είναι έτσι, αυτό, για εξηγήστε το μας, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τα μπουκάλια των νερών πάνω στα κουμπάκια για να μην τα πατάει ο σταυμάρχης. Μάλιστα. Τα οποία εξαφανιστήκαν, βλέπω τώρα. Δεν υπάρχουν πόματα από μπουκαλάκια. Γιατί είχαν δηλαδή τοποθετηθεί. Αυτό το βάζει προληπτικά για να μην κάνει λάθος και πατήσει κουμπί. Ακριβώς. Αυτό το δεν το πιστεύω. Ασφαλείας. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι ο ξυγχρονισμός δηλαδή του σταθμού της Λάρισας. Ότι βάζει. Και επειδή βλέπουμε αυτή την εικόνα, κύριε Παπαδάκη, την οποία βλέπετε άψογη αυτή τη στιγμή. Ανάπτυξη βζίου. Κοσμογονία. Πώς το είχε πει ο οικονόμου, ναι. Ηγούμεθα. Της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και βάζανε πάνω τα καπάκια. Φαντάζομαι θα ήταν με χρώματα. Κόκκινα θα βάζανε, το κόκκινο απαγορευτικό. Για να είναι ο συνήρμος κόκκινο καπάκι, Coca-Cola έχει κόκκινο νομίζω, ποια άλλα προϊόντα. Δεν πατάμε το κουμπί. Σηκώνω το καπάκι, πατάω το κουμπί και ό,τι γίνει. Αν φτερνιστεί τώρα κάποιος από πάνω και φύγουν τα καπάκια, φανταζόμασταν, δεν είχε γίνει τόσα χρόνια και δεν ξέρω με καπάκια και πώς έγινε τώρα όλη αυτή η διαδικασία. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο άνθρωπος που το έχει δουλέψει και βλέπει εκεί. Δεν μπορεί να το φτιάξει όλο αυτό με το μυαλό του. Θέλει τρελή φαντασία να το σκεφτεί κάποιος αυτό. Οι προηγούμενοι, χωρίς τα καπάκια, ήταν η εικόνα που μας έδωσε ο αρμόδιος υπουργός. Ο κύριος Καραμαλής θα είναι ξανά υποψήφιος ο παρετηθής υπουργός μεταφορών. Θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης να τον συμπεριλάβει σε ψηφοδέλτια? Προσοχή. Ο κύριος Καραμαλής παρετήθηκε αναλαμβάνοντας γενναία την πολιτική ευθύνη. Μπράβο! Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Καραμαλή δεν υπάρχει πρόθεση να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Ευτυχώς! Προσοχή. Η ανάληψη της πολιτικής αντικειμενικής ευθύνης είναι μια πράξη η οποία τιμά τον κύριο Καραμαλή στο επίπεδο αυτό. Μπράβο! Μπράβο του Καραμαλή. Εγώ προτείνω, ναι, να ξαναμπεί, εννοείται. Γιατί να μην μπει? Έκανε κάτι? Ευθύνεται για κάτι? Με αυτό το κριτήριο τα μισά ψηφοδέλητα πρέπει να κυρωθούν της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, να μπει κανονικά. Ο λαός, ο περήφανος, να εκλέξει τον Καραμαλή και να ξαναγίνει υπουργός μεταφορών για να τελειώσει και το περίφημο 30%. Και να δει και με τα καπάκια τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα διαχειριστεί το θέμα. Γιατί επειδή μας αντιγράφουν πολλές χώρες, αυτό με τα καπάκια κακώς πήρε έκταση. Γιατί μπορούν να έρθουν Ολλανδοί και να βάζουν καπάκια. Οι Βρετανοί, και αυτοί έχουν κάτι θέματα με τους σιδηροδρόμους. Κάποια άλλη χώρα, εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως ακούσαμε χθες, δεν την χρησιμοποιούν τηλεματικοί οι χώρες της Ευρώπης. Χειροκίνητα είναι, με τετράδιο. Γράφει ο Φωτόπουλος ο Μίμης, ο σταθμάρχης από την ταινία. Το ίδιο κάνουν και στο εξωτερικό. Η συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης έχει πολλές πτυχές και το θέμα προσφέρεται για πολλές συζητήσεις. Ένα είναι αν τα μέσα ενημέρωσης κάλυπταν, αναφερόντουσαν στις διαμαρτυρίες εργαζομένων, στις προειδοποιήσεις εργαζομένων, πάντα στα αιτήματά τους είχαν και θέματα ασφάλειας και απεργίες, κάποιες βγαίναν παράνομες, κάναν ό,τι μπορούσαν, έχει αποδειχθεί με στοιχεία, με χαρτιά, με πολλούς τρόπους. Και είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει διατελέσει και δημοσιογράφος και διευθυντής στο Sky όταν ήμουν και εγώ και δίνει την εξής απάντηση. Τους έχω ακούσει πολλές φορές. Εγώ είμαι γενικός και στο Sky. Η γραμμή ήταν όταν φέρνουν ανακοινώσεις τέτοιου είδους οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα να παίζουν, να ακούγονται. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός. Οι εφημερίδες τις βάζανε. Και τα κανάλια τις παίξανε ποτέ. Τα κανάλια τώρα εσύ ξέρεις περισσότερα από μένα. Σου λέω αλλά δεν μπορείς να παίξεις σε πρώτο χρόνο κάτι τέτοιο. Αν δεν συμβεί δυστυχώς κάτι. Εκεί το πρόβλημα. Είμαι γενικός και στο Sky. Η γραμμή ήταν όταν φέρνουν ανακοινώσεις τέτοιου είδους οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα να παίζουν, να ακούγονται. Επειδή ήμουν 16 χρόνια στο Sky, πολύ πριν έρθει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και έφυγα ενώ ήταν ο Μπάμπης εκεί ως δημοσιογράφος, όταν ερχόταν ανακοίνωση σωματείου, σταματούσαν τα πάντα. Πρώτη είδηση, κατευθείαν. Υπήρχε τέτοια εντολή που λέγανε: σταματήστε ό,τι κάνετε. Ποιο σωματείο έβγαλε? Χωρίς να ξέρουνε. Πρώτη είδηση. Πάμε πρόγραμμα, όπως λέμε εμείς. Έκτακτο, τι είπε το τάδε σωματείο. Δεν έπαιζε ανακοίνωση σωματείου, δεν έπαιζε ανακοίνωση. Ούτε μία φορά το χρόνο για ξεκάρφωμα. Ποτέ. Απεργία κάναν, δεν το μεταδίδανε. Κλείνανε δρόμους για λόγους κίνησης. Ναι, εκεί είχε μια ευαισθησία το σύστημα. έλεγε για να προειδοποιήσει τους οδηγούς και να δυσφημίσει τους εργαζόμενους. Δεν υπήρχε καμία γραμμή να προβληθεί, καμία ανακοίνωση, κανένα αίτημα, καμία διαδικασία συλλογικών, εργατικών, σωματείων και άλλων τέτοιων καταστάσεων. Κοροϊδεύει, μια χαρά τα λέει, κάνει ο Μπάμπης, τη δουλειά του κάνει βεβαίως. Κοροϊδεύει χοντρά, ξέρει και ο ίδιος ότι τίποτα από αυτά δεν ίσχυσαν ποτέ εκεί. Προσοχή, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε καμία διάθεση εξοραϊσμού της κατάστασης, ούτε κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Ποτέ άλλωστε δεν κρυφτήκαμε, ούτε και τώρα κρυβόμαστε. Επιδιώκουμε την αλήθεια με κάθε ειλικρίνεια. Η κυβέρνηση εγγυάται ότι θα χυθεί άπλυτο φως σε κάθε διάσταση του γεγονότος. Μπράβο τους! 15 λεπτά κρατάει τον Μπολερό. Επιλέξαμε κάποια αποσπάσματα γιατί 15 λεπτά θα χάνουμε πολύ χρόνο. Τον Μπολερό του Ραβέλ, όπως όλοι το ξέρουμε, γιατί σαν σήμερα ο Μωρίς Ραβέλ, 7 Μαρτίου του 1875, Γάλλος μουσικοσυνθέτης, γεννήθηκε. Οπότε είπαμε έτσι να πάμε και να συνοδεύει μουσικά τις αρλούμπες που είπε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, μαζί με τα μπράβο και όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αύριο έχει απεργία, κινητοποίηση, πολλά εργατικά κέντρα, πολλά σωματεία, μαθητές, φοιτητές για το δίκαιο, για τη ζωή, για την αξιοπρέπεια όλων μας. Για συμπαράσταση προς τους συγγενείς των δολοφονημένων θυμάτων, για την ελευθερία, για να χυθεί φως πραγματικό και γρήγορα να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και να πληρώσουν πολύ, όχι κάτι γιατροί που ακούω τώρα, και αυτοί. Αλλά όχι μόνο αυτοί, οι γιατροί, ο σταθμάρχης, ο πρόεδρος εκεί, ο ντόπιος, η βάρδια που αντικατέστησε, τα καπάκια και όλα τα υπόλοιπα. Να πληρώσουν σοβαρά αυτοί που πρέπει να πληρώσουν και ξέρουμε όλοι ότι φτάνουν πάρα πολύ ψηλά. Αύριο θα γίνουν όλα αυτά. Το αίτημα, το πάνδημο είναι μια λέξη που σε αυτόν τον τόπο την έχουμε ως λέξη, αλλά την έχουμε ως αξία, δεν την έχουμε ως έννοια. Δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό απεδείχθηκε και προχτές σε μια από τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα για τους νεκρούς στα Τέμπη. Είχε πάει και η μάνα του Ιάσονα. Θυμίζουμε ο Ιάσονας είναι το παλικάρι που ήταν στην Βασιλίση Σοφίας και πήγε ο οδηγός βουλευτού να μπει μέσα με το αυτοκίνητο στη Βουλή. Αυτό το παράνομο που κάνουν εκεί, παίρνουν τη στροφή και με μηχανή ήταν ο Ιάσονας, τον έριξε κάτω, τον σκότωσε. Ήταν η μάνα του Ιάσονα στην συγκέντρωση για τα θύματα των Τεμπών και ενώθηκαν τα αιτήματα για δικαιοσύνη στο έγκλημα, τη δολοφονία των 57 μέχρι στιγμής, γιατί είναι και στην εντατική αρκετή, με το αίτημα για δικαιοσύνη της δολοφονίας του Ιάσονα. Είμαι η μαμά του Ιάσονα που χάθηκε μπροστά από τη Βουλή, γιατί ένας ασυνείδητος οδηγός αποφάσισε να κάνει μια παρανομία. Δυστυχώς οι νόμοι εδώ στην Ελλάδα για τα τροχαία είναι μηδέν. Αν θέλεις να σκοτώσεις άνθρωπο, να τον σκοτώσεις με τροχαίο. Δεν θα πάθεις απολύτως τίποτα. Δεν πας φυλακή και οι νόμοι δεν αλλάζουν, γιατί τους συμφέρει. Ο κύριος το μόνο που πήρε ήταν 3 μήνες άνευ αποδοχών. Αυτή ήταν η μεγάλη και αυστηρή του ποινή. Και έχει κάνει και έφεση, γιατί είναι πολύ αυστηρή η ποινή του. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στα τροχαία. Δεν υπάρχει. Και δεν θα αλλάξει, δυστυχώς, γιατί τους βολεύει να μην αλλάξει αυτό. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στο δρόμο. Τα πάντα. Κανένας που έχει σκοτώσει σε τροχαίο δεν πάει φυλακή. Με 200 ευρώ, αν είσαι 80 χρονών, ανανεώνεις και το δίπλωμά σου και κυκλοφορείς στους δρόμους και σκοτώνεις. Δεν έγινε και τίποτα. Και τα δικαστήρια μπορεί να κάνει και 5 με 8 χρόνια και ζεις ξανά και ξανά και ξανά. Εγώ έχω δει ακριβώς πώς δολοφονήθηκε το παιδί μου. Ακριβώς. Άλλη μια μάνα που έχει να διαχειριστεί το χαμό του παιδιού της, που της το πήρανε και έχει να διαχειριστεί ένα κράτος που της γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή, που δεν τρέχει τις διαδικασίες, μια δικαιοσύνη που είναι εντελώς απρόθυμη, σέρνεται Αν είναι για άλλα και άλλα, τρέχει αμέσως το δίωρο σε τέτοιες περιπτώσεις και βεβαίως να ξέρει ότι ο δολοφόνος του γιού της έχει πάρει 3 μήνες από τη δουλειά ένα off και μετά θα επανέλθει σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Αύριο λοιπόν είναι ένα στοίχημα να πάρει μέρος κόσμος, να συμμετέχει, να ξέρει τι γίνεται, να ξέρει τι θέλει. Είναι χρέος για μας, τους ζωντανούς είναι αυτό, όχι για αυτούς που φύγανε. Για μας τους ζωντανούς να ζούμε σε έναν τόπο που θα υπάρχουν βασικές αξίες. Βασικές, δεν έχω ψευδαίσθηση, ούτε αυταπάτη. Για τα βασικά μιλάμε και τα αυτονόητα. Και χθες τον ακούσαμε, ένας ακροατής στο δεύτερο λαό, χθες το κλείσιμό του. Το βγάζει με πολύ οργή. Είναι κάλεσμα. Μπορούμε να τον κάνουμε και σποτάκι. Για σήμερα, εμείς τον κάνουμε σποτάκι, τον χρησιμοποιούμε έτσι. Ως προτροπή, με τον τρόπο ακριβώς που το λέει, για να κατεβούμε κάτω αύριο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ πραγματικά. Όπως όλοι μας δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε? Κάτω όλοι. Κάτω. Κάτω γάμο το σπίτι σας. Κάτω να αναπνεύσουμε. Ποιο σπίτι να γαμπεί? Στο σπίτι θα το πάρουν και αυτό. Άστο. Και πάλι δεν κατεβήκανε. Και πάλι δεν κατεβήκαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παλεύεται, ρε Αποστολή. Αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύεται, ρε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν και όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος, σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω του η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι. Το θετικό είναι οι νέοι, η νέα γενιά αυτού του τόπου. Έβλεπα μια φωτογραφία χτες από τον Πειραιά, μαθητές, δεν πήγαν να κάνουν μάθημα, δεν πειράζει, σιγά τώρα. Θα χάσουν και μια-δυο μέρες από τα μαθήματα. Αυτό που κάνουν, η έγνοια που δείχνουν, το μάθημα ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης που παίρνουν με όλη αυτή τη διαδικασία είναι ανώτερο το να μάθεις ημερομηνίες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και λίγο άλγεβρα και λίγο τα υπόλοιπα. Θα τα βρουν αυτά. Με 2-3 μέρες δεν αλλάζει κάτι. Έτσι κι αλλιώς το μέλλον τους είναι προδιαγεγραμμένο. Είτε περάσουν είτε δεν περάσουν. Έβλεπα μια φωτογραφία λοιπόν από το λιμάνι του Πειραιά. Σχεδόν πρέπει να ήταν όλοι μαθητές του Πειραιά. Ένα πλήθος πολύ μεγάλο, είχε καταλάβει όλο το δρόμο εκεί, τη Μιαούλη και τον άλλο δρόμο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και πήγαιναν προς το Δημοτικό Θέατρο. Συγκλονιστική φωτογραφία. Και βλέπω στα προάβλια των σχολείων με τα σακίδια τι γράφουν, δεν καταλαγιάζει όλο αυτό με τίποτα και με καμία περίπτωση. Και έχουμε και αυτό το μήνυμα εδώ του φίλου ακροατή που το διατύπωσε τόσο καλά. Το λέει και ξεριζώνει κομμάτια από εμάς με την παρότρινση που κάνει. Αυτό είναι του Ρίτσου, είναι Γιάννης Ρίτσος, ο λαός είναι ο τίτλος, το έχει μελοποιήσει ο Μάριος Στόκας. Είναι κανείς μέσα στο τρένο!

Είμαστε σοβαροί με κάτι τέτοιους ανθρώπους? Ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, ειδικά σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους? Εγώ τη μάνα μου θα την αγκαλιάσω. Οι άλλες μανάδες. Πολύ απλά, με λογική, ακούσα αυτά τα νέα παιδιά και τον τρόπο που εκφράζονται, την αισθητική που εκπέμπουν γενικότερα, τα επιχειρήματά τους, την ευγένεια που έχουν, το ήθος συνολικά. Και δεν μπορείς παρά να συμφωνήσεις. Και ακούς επαγγελματίες του χώρου, συναδέλφους, δημοσιογράφους. Αυτούς θα ακούσουμε τώρα. Έχουμε κάνει ένα πεντάλεπτο μάζεμα. Αν δεν είναι αυτό ικανό να σε κατεβάσει αύριο κάτω, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Νίκος Μάνεσης. Για ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ναι, ήταν διαχρονικό το πρόβλημα στο σιδηρόδρομο. Ο Μητσοτάκης ήταν άτυχος. Του κάτσε η τραγωδία αυτή τη χρονική περίοδο. Έκατσε η τραγική μπίλια, να μιλήσω με όλους ρουλέτας, στην κυβέρνηση αυτή. Γιώργος Λιάγκας. Δηλαδή αυτό, Κυριάκο, είναι η. Και δεν φταίσαι εσύ. Και το έχω πει σε προσωπικό επίπεδο, σε εκτιμώ και θεωρώ ότι πραγματικά δηλαδή. Και είσαι και από τα καλύτερα που μας έχουν συμβεί. Για να μην νομίζεις ότι κάνω πολιτικά και κομματικά παιχνίδια εδώ. Γιάννης Πρετεντέρης. Ο δικηγόρος του Σταθμάρχη. Τι εννοούσε όταν λέει βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσος? Δεν κατάλαβα. Ότι υπάρχει κάποιο δάσος που δεν το ξέρουμε? Είναι αυτό που συζητάμε όλοι στη χώρα εδώ και 2-24 ώρα. Έκανε το λάθος. Ήταν μόνο αυτό, μόνο το ανθρώπινο λάθος. Τι άλλο μπορεί να είναι? Μανώλης Καψής. Το 2017, όταν επιχειρήθηκε να μπουν σε λειτουργία τα πρώτα συστήματα τηλεδιοίκησης και ασφάλειας, υπήρχε αντίδραξη του συνδικάτου. Υπήρχε η αντίληψη στους ορισμένους συνδικαλιστές ότι τα νέα συστήματα ασφάλειας θα περικόψουν θέσεις εργασίας. Γιάννης Παπαδόπουλος. Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε Μάλιστα. να γίνουν απεργίες για Κάνατε τέτοιου λάθος. Είδους θέματα. Ποτέ. Οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες, κύριε Παπαδόπουλε, οι απεργίες. Βγαίνουν παράνομες. Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά. Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά? Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια. Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί... Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως ναι, δεν είναι έτσι. Γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας. Πιστέψτε με, κυρία Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για τόσο σημαντικά προβλήματα. Δημήτρης Οικονόμου. Πάντως το να δημιουργούμε ένα μπάχαλο δεν δίνουμε λύσεις. Θέλω να πω όταν αρχίσουμε τώρα να λέμε να προτρέπει ένας τον άλλον βγείτε στους δρόμους. Διαλύστε τα όλα. Σπάστε τα όλα, καταστρέψτε τα όλα. Για να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά, λύση δεν θα βρούμε, παιδιά. Άκης Παυλόπουλος. Εγώ θυμάμαι ότι σε άλλες τραγωδίες κανείς δεν είχε καλέσει σε λαϊκή εξέγερση και διαδηλώσεις κτλ. Και είχαμε και άλλους ξανάδεχους. Παύλος Τσίμας. Για τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν σε εκείνη τη σχολική εκδρομή, τίποτα δεν έχει σημασία. Τα παιδιά τους χάθηκαν. Για τους γονείς και τους φίλους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το 99 στο λεωφορείο που τους γύριζε από την Αθήνα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση. Φτιάχτηκε ένας δρόμος. Αυτό μπορεί να είναι σωστά. Το σημείο τομής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο. Που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς. Σωστά. Άρης Πορτοσάλτε. Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Όταν έγιναν 3 δυστυχήματα, 2 στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ημαθία, αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα οδικό δίκτυο. Άρα έπρεπε δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί. Παιδιά σχολείου. Εδώ τι δηλαδή πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα. Δυστυχώς. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία. Αν με επιτρέψετε, ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς. Βασίλης Χιώτης. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Εμείς, όταν συμβαίνει η στραβή στη βάρδια μας, παρετούμαστε. Στα δικά μας χέρια το πρώτο μας όπλο είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο επιχείρημα που βλέπω να έρχεται. Δεν γκρύψαμε τους νεκρούς όπως έκαναν οι άλλοι. Τους ανακοινώσαμε κάθε φορά και τους ανακοινώναμε. Και ο μηχανισμός, αυτό είναι το τρίτο επιχείρημα, λειτουργήσε. Είχε να διαχειριστεί μια τραγωδία. Αλλά ο μηχανισμός δεν ήταν απόν όπως ήταν σε άλλες τραγωδίες που ζήσαμε στο παρελθόν. Και αναφέρομαι στο Μάτι και στη Μάνδρα. Ναι. Αν όλα αυτά δεν είναι κίνητρο για να σηκωθείτε και να κατεβείτε κάτω για να αναπνεύσουμε, που λέει και ο ακροατής, ποιο άλλο μπορεί να είναι το κίνητρο. Βγαίνει η Σοφία Βούλτεψη το πρωί στο Open και μιλάει με τον έναν εκ των δύο παρουσιαστών, τον Παναγιώτη Στάθη. Παρακαλώ πολύ, κυρία Βούλτεψη. Δεν έχετε καταλάβει. Σας παρακαλώ πολύ, δεν ακουγόμαστε, ντροπή. Ωραία, μπορώ να μιλήσω. Εσείς φωνάζετε πολύ. Ναι, γιατί είμαι εκνευρισμένος. Γιατί? Με αυτά που ακούω. Αλήθεια. Βεβαίως. Θέλω μία ερώτηση να σας κάνω. Εσείς θέλω να μου πείτε πόσες ερωτήσεις. Ο κύριος Καραμανλής. Ο κύριος Καραμανλής. Καλά, εγώ φταίω. Κυρία Βούλτεψη, μπορώ να κάνω ερώτηση, μου επιτρέπετε. Όχι, θέλω να πω κάτι. Μου επιτρέπετε να κάνω ερώτηση. Δεν με αφήνετε να μου επιτρέπετε να κάνω ερώτηση. Ορίστε. Πρέπει να παραιτηθεί. Ο κύριος Καραμανλής πρέπει να λοιπόν, εγώ θέλω να απαντήσω αυτό που θέλω εγώ. Αν απαντήσω αυτό θα μου πείτε ότι κάνω συμψηφισμούς. Και έτσι δεν απάντησε για το αν πρέπει να είναι ο Καραμαλής, γιατί υποψήφιος, όχι ο άλλος, γιατί σαν σήμερα βγήκε ο άλλος. 7 Μαρτίου του 4 βγάλαμε Κώστα Καραμαλή τον δεύτερο, δεν είναι και πολύ, και χρήσιμοι και άξιοι όλοι. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον και κάθε μοντέλο τελευταίο είναι εξελιγμένο σε σχέση με το προηγούμενο. Σαν σήμερα λοιπόν βγάλαμε τον Κώστα Καραμαλή, εδώ αναφέρεται στον άλλον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλέα. Ο οποίος θα είναι τελικά, θα είναι αν έχει τα πορεία, γιατί η δικαίωση έρχεται για όλους αυτούς που έχουν το σθένος να αναλάβουν την ευθύνη κτλ. Κτλ. Τα παιδιά από το Δημοτικό του Αιτωλικού μαζεύτηκαν στο προάβλιο και έγραψαν, άλλαξαν λίγο τους στίχους σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Να φεύγεις στις 8, μα εσύ μοναχός έχεις μείνει. Σκόπια φύλλα στην Κατερίνη, μες στην ομίχλη 5-8, μες στην ομίχλη 5-8. Μαχαίρι στην καρδιά σου γίνει, σκοπιά φύλλα στην Κατερίνη. Στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Εδώ εκτέλεση με Γαλάνη και Αλεξίου. Αυτός ο Μάνος Ελευθερίου το έχει κάνει επίτηδες μάλλον. Έζησε όσα χρόνια έζησε και έχει αφήσει παγίδες. Έχει ναρκοθετήσει τις ζωές μας γενικότερα, την πορεία της χώρας. Και ξαφνικά έρχονται τα τραγούδια και σε βρίσκουν. Ισαμέριμνος συμβαίνει ένα γεγονός, το όποιο γεγονός, και υπάρχει τραγούδι κοντά στο γεγονός. Βέβαια ήταν πολύ πολιτικός, δεν ήταν έτσι όπως το ορίζουμε σήμερα, αλλά με τους στίχους του, με τα ποίηματά του, με τις μουσικές τις θεσπέσεις που τα έχουν εντύσει, τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλοι οι μεγάλοι είχαν μελοποιήσει Μάνου Ελευθερίου, ήταν και πολύ παραγωγικότατος. Οπότε μας έχει αφήσει ωραίες παγίδες να πέφτουμε μέσα. Να μας πιάνουν το χέρι, το πόδι, το μυαλό, την καρδιά, ό,τι θέλετε.